رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار بعد تنقالي تنهند لي باب المجاهدة تحت كتاب رياض الصالحين ambapo katika mlango huu tulisoma hadithi tatu na leo insha Allah tunaondokea katika hadithi ya nne. Arabi hadithi ya nne katika babu al-mujahada anna Aisha radhiyallahu anha ni kutoka kwa bibi Aisha Mwenyezi Mungu amuiradhi anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam كان يقوم من الليل انا سمعي بيبي عائشة يقومب mjumbe wa Mwenyezi Mungu alikuwa anasimama katika nyakati za usiku kwa ibada ya sala hatta tatafattara qadamahu mpaka inapasuka pasuka miguu yake tatafattara بمعنى تتشقق إن مضمة نخلاف إن فانا مفسوك ويبس وسباب يا طول القيام أورث وكسمامه كتك صلى الله عليه قوم ملانق المجاهدة نتوم أنا فسير باب مجاهدة كبتين بالي نكسم منينو يمنيو يكمبيلي katika kuonyesha namna gani anatakiwa muislamu awe katika maisha yake haya ambayo ni rasilimali yake maisha haya mbali ya kutekeleza fardhi anatakiwa awe na ibada na nawafil ajikurubishe kwa Mola wake kwani tumeona katika hadithi za nyuma nimesema wala yazalu abdi Mwenyezi Mungu anasema katika hadithi kursi ishirini na wala haachi mja wangu yataqarrabu ilayya min nawafili huwa anajikurubisha kwangu mimi kwa mambo ya sunna baada ya kutekeleza fardhi hata ubidahu mpaka mimi itafikia daraja kuwa ni mpende huyo mja wangu hapo tena فإذا أحببته تمهونا بقت حديثه يقول أفنتككم بين دمج وانه إذن ونسيما كنت سمعه إتقوى ممن ليسكي لك الذي يسمع فيها أما لو يينا سكين ذي يسكيه له لنتقوى ممن لجيش لك أنا لونيا إتقوى ليوم كنواك أنا أقمتيا إتقوى ليوم قواك أنا أوليا na halafu atakaponiomba haja basi namjibu hapo lakini taka mimi kinga ni mlinde na uidhanahu, mimi naapa kuwa tamlinda yeye. Mtume alikuwa anaonyesha kwa vitendo kutafuta mambo haya. Kana yakumu minal layli, alikuwa mtume anasimama katika nyakati za usiku, hatta tatafattara qadamahu, mpaka inakatika katika miguu yake, atatoka pasuka nyayoni. Bibi Aisha mwenye kusimulia hadithi hii anasema, fakultu lahu, mimi basi nikamwambia yeye mjumbe wa Mwenyezi Mungu, lima tasnau hadha ya Rasulullahi, kwa nini unafanya yote haya ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu? Waqad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara, na ilhali amekwisha samehe Mwenyezi Mungu yale yote yaliyotangulia katika madhambi yako na hata yaliyochelewa atakuja baadaye vile vile. Mwenyezi Mungu ametamka hayo kwenye Qur'ani, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Kwa hivyo tena nini kinachokupa kusimama nyakati za usiku? Mtume uli al-ma'sum, umelindwa kutenda madhambi kuanzia makubwa mpaka madogo, ambaye umeshapata uhakika kusamehewa madhambi yako kama umekosea, na kama utakosea basi Mwenyezi Mungu ameshakuwekea msamaha. Nini kinachokupa wewe kuhangaika namna kama hii? Qal, mtume alijibu akamwambia Bibi Aisha, afala uhibbu, kwani hivyo mimi sipendi, an akuna abidan shakura, niwe mimi ni mja mwenye kushukuru hapo Mwenyezi Mungu aliponifikisha katika daraja tena iwe ndo basi? Mimi nionyeshe nini kwa Mola wangu baada ya kupewa hayo? Sikuyalalia, sikuyaamkia, najistukia, naambiwa inuka Muhammad, wewe ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Halafu Mwenyezi Mungu antamkie kwamba amekusamehe Mola wako ilikutangulia katika madhambi yako na kitakachokuja, mimi hapo tena niwe nani bila Mwenyezi Mungu? Afala uhibbu, iwe basi mimi sitopenda, an akuna abidan shakura, kwamba mimi niwe ni mja wa kushukuru? Ashukuru, shukurani hapa al-i'tirafu bin ni'ma, maana yake muradi wake hapa ni kuzikubali neema, kukiri mje kwamba ameneemeshwa na Mola wake. Ikiwa anazijua neema hizo au ikiwa hazijui, akubali tu kama Mwenyezi Mungu ameneemeshwa sana yeye. Kule kumuumba tu akawa ni binadamu yatosha kwa neema hiyo kubwa sana. Asimfanye mnyama, asimfanye kwamba yeye ni mimea, asimfanye kuwa ni bahari, ile kumfanya kwamba yeye ni binadamu tu, basi Mwenyezi Mungu anasema walaqad karramna bani adam, katika viumbe vyote tulivyoviumba sisi tumemheshimu, tumemtukuza, tumempa kutukuzwa kubwa sana huyu mwanadamu. وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لقد نعم من الدنيا بس تنا ينجين هذين عبادي تمن فجاء يعني بورا ولكم وينجي بأمة وأمة وتفضيل ينجي سانا من ذي بنادا ولكم فجاء يعني بنادا أسفان يقوم يعني باباي أو جنزة inaopita ikar domaswa domaswa na kila mtu marikiti huyu anataka huyu ataki begani hii anabonyeza tu asifanye yeye kama ni papai tu ile kufanywa kwamba yeye ni binadamu basi. Walaqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, katika hali hiyo kiapo kimeapwa, watini wa zaitun, na apa kwa mti huu wa mtini na mti wa zaituni, وطور سينين لن حق قطن لتكوك لسناي فهذا اللي بقلت نبي موسى كم سميشة بليلة وهذا البلد الأمين لن وفيهوم جواما كم جواني أماني كي يتجنب جواب ياك لفض خلقنا الإنسان وحقيقة من أم من آدام fi ahsani takwimin, katika uzuri wa mtengenezo. Tawapita viumbe vingi namna ya kutengenezwa kwake ilofanyika, basi kule kuumbwa mtu binadamu yatosha kwamba ni neema kubwa. Kwa hivyo shukurani hapa al-i'tirafu bin ni'ma, ni kuzikubali neema. Mja atakiwa akiri siku moja kwamba kaneemeshwa na Mola wake, ule wenda wazimu wake wa ujana siku moja hivyo wake aseme kwamba nimekubali, kwamba Mwenyezi Mungu ameniumba na Mwenyezi Mungu ananipenda, Mwenyezi Mungu ameneemesha. Akisha kuzikubali neema hizo, basi hapo hapo ataona Mwenyezi Mungu anambadilisha basi. Anamtoa ujingani, anamtoa kwenye ujeuri, anampeleka pahala pengine. Lakini mwanzo sheti kwanza aanze kuzikubali. Akiwa anajitia pambani hazijui neema za Mwenyezi Mungu, ndipo anapobaki mja katika maovu daima, ya kwamba anazikumbia macho neema za Mwenyezi Mungu, hataki kutambua. Ndiyo maana wakapatikana makafiri, ndiyo maana wakapatikana wanafiki, ndiyo maana wakapatikana katika jamii ya binadamu wanaokadhibisha mitume, kwa sababu ni kwamba wamefumbia macho neema za Mwenyezi Mungu. Wakikubali tu neema za Mwenyezi Mungu hapo kidogo, wataona ala, mimi sistahiki kumefanya hivi. Jumla ya neema nilioneemeshwa, mimi sistahiki tena kwa kiumbe kama mimi kufanya hivi. Bora nafanya hivi. Mbona nimekunjua nguo kata munaso na niona nafanya haja? Mimi haifai kwangu kufanya hivi. Mbona nimevaa nguo namna kama hivi? Hapo ndipo mtu atakapoanza kujijali, akianza kutambua neema ya Mola wake. Al-i'tirafu bin-ni'ma wa fi'li, na shukrani vile vile, baada ya kutambua neema na kutenda ma yajibu min at-ta'ati, yale yote yaliyowajibika kwa mwanadamu katika mambo ya ta'a, wa tarki al-ma'asiya, na kuacha maasi, huko ndo kushukuru. Na si tu kusema alhamdulillah, kusema alhamdulillah hakukaishi kwa kushukuru, huko ndio mwanzo. Utamka mtu kwa ulimi wake kunamfanya angalau aanze kutambua tu kwamba yeye kaneemeshwa. Ile kutamka alhamdulillah ndio kunamfanya akiri neema za Mwenyezi Mungu. Hadithi hii ya Bibi Aisha muttafaqun alayhi, imewafikiwa juu yake na maimamu wawili wa hadithi, Bukhari na Muslim. Na kwa hapa ilipokuja kwenye kitabu hichi, hadha lafzu al-Bukhari, hili ni tamko la Imam Bukhari. Wa nahuhu fi sahihayn, na mfano wa hadithi nyingine kama hii iliyokuja katika sahihi mbili ya Bukhari na ya Muslim, min riwayati al-Mughira ibn Shu'bah, vile vile imekuja hadithi kama hii kutokana na riwaya nyingine ya bwana Mughira ibn Shu'bah, mbali hii ya Bibi Aisha. Afada al-hadith, imetupatia faida hadithi hii. Kwanza, qala ibn Abi Jamra, amesema Ibn Abi Jamra, yajibu an la yakhturu bibalina, inawajibika isipite kwenye mawazo yetu sisi binadamu, isipite kabisa kwenye mawazo yetu, anna dhunuba allati akhbara Allah ta'ala, ya kwamba madhambi ambayo Mwenyezi Mungu ametolea habari, annahu bifadlihi, ya kwamba yeye Mwenyezi Mungu kutokana na fadhila zake, ghafaraha linnabii, ameyasamehe madhambi hayo kwa mtume, isipite katika mawazo yetu, min kubaili ma nafauna fihi, madhambi hayo ni katika yale yaliyo katika upande ambayo sisi twayatenda. Bibi Aisha alipomwambia bwana mtume, lima tasna'u hadha ya rasul Allahi, waqad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhar, anasema huyo Ibni Abi Jamra, isije ikapita katika mawazo yetu ya kwamba madhambi yenyewe ni kama yale tunaofanya sisi, kusema uongo, kuzini, kuiba, kuua, kufanyaje isije ikapita kwa maana mtume naye vile vile labda alikuja akafanya mambo kama namna hayo, hata Mwenyezi Mungu akamwambia basi nimekusaba. Maadha Allah, ameepukana na hayo, na tunajilinda kwa Mwenyezi Mungu kupitisha katika mawazo yetu kwamba mtume wa Mungu labda iko siku alitafanya khiana kama wengine wengi wanavyotafuta matusi, angalau japo kidogo kwenye Qur'ani ya wemo, ima kuitoa makosa Qur'ani au kumtukana mtume wa Mungu ipate kuonekana na yeye vile vile aliwahi kufanya dhulma fulani hivi, kama wanavyofasiri baadhi ya aya vibaya, katika hususan katika tukio la Zaid ibn Haritha na mkewe Zainab binti Jahsh. Wanapita watu katika matusi makubwa sana kusema ya kwamba Muhammad amevunja nyumba ya mwanawe, na halafu wakazusha aya za uongo za kusema ya kwamba Zaid akimaliza muda wake na kuhuzusha wewe anajipangia mipango katika namna kama hii. Watu wa mahodari hawaogopi kabisa, wanasema maneno hayo, lakini la yakhuru bibalina, sisi Waislamu isije ikapita kwenye mawazo yetu, anna dhunuba allati akhbara Allahu ta'ala, ya kwamba madhambi ambayo Mwenyezi Mungu ameyatolea habari kwamba amemsamehe mja wake aliyotangulia nyuma na atakayokuja baadaye, annahu bifadlihi ghafaraha linnabii, isije ikapita kwamba madhambi hayo min kubaili ma naqa'u nahnu fihi. Ta'ala yajilinda kwa Mwenyezi Mungu tusipitishe mawazo kama hayo katika fikra zetu, kwamba na mtume naye amehusika kufanya kosa lolote hili, bali sisi kwenye mawazo yetu yapite kwamba manabii wote ya Muhammad peke yake, manabii wote wao ni maasumuna waliohifadhiwa na Mwenyezi Mungu kulifanya lolote lile ambalo ni kubwa katika makubwa na hata dogo vile vile, ikiwa linaonyesha kudharau amri za Mwenyezi Mungu. Lakini kosa lake mtume, hata kwa wengine ikiwa itakuwa nzuri kwake yeye, huenda likawa ni kosa linahesabiwa kwa sababu ya kusomeka umma, kama tunavyoona hayo kila tunapokwenda kwenye vitabu vya hadithi na kwenye tafsiri za Qur'ani, tunaona hayo. Li'anna al-anbiya'a ma'sumun, anaendelea kusema huyu Ibn Abi Jamm, kwa sababu manabii wote wamelindwa na Mwenyezi Mungu, wamehifadhiwa na Mwenyezi Mungu, minal kabairi, kutokana na kutenda mijidhambi mikubwa, biijmai yote, isimu ya dhambi yoyote katika akbari kabairi na pia hapani. Kwa hivyo ole wao wale wanaokaa wakaandika tafsiri mpaka wakatia kwenye tafsiri za Qur'ani al-Karim kwamba Nabii Daudi alivutiwa na mke wa mtu mmoja, kwa hivyo mtu yule akaona atampataje mkewe ni kumpeleka vitani, akashuka na kuwa vitani kule, yeye kabisa ndio apate kumpata ile mkewe. Wanasema watu wanaona kama hayo, na utakuta katika vitabu vingine vya dini vinaikabidhiwa vitabu vitukufu vya dini, vinaambiwa Biblia hatutukani, hivyo ndivyo ilivyo ndani ya vitabu, kwamba Nabii Lutu alipoona kwamba sasa nani atakuja rithi kazi hii, wakiangamizwa hawa baada ya kuangamizwa umati wangu, alikuwa na watoto wake wa kike, watoto wake wa kike wale wakaona kazi hii ya baba itatendea, alinamrithi, wakamfanyia fanyia mpango, siku moja wakampiga divai, wakamlewesha pombe, baada ya kulewa pombe wakajitakisha, wakajifanyia matamanio kwa mtume wa Mungu ambaye ni baba yao mzazi, wakajifanyia mambo ya kike pale, akamwingia ingia mpaka mzee pombe ikamwandisi, akafanya nao kitendo cha zinaa, wanawe aliowazaa mwenyewe ndio akazaa nao. Hayo yameandikwa ndani ya vitabu vitakatifu vinavyoitakadiwa kwamba kidini. Maadha Allah, sisi Waislamu Mwenyezi Mungu atulinde kupitisha mawazo katika fikra zetu kwamba nabii anaweza kufanya kitu chochote katika hayo akbar kabair, kwa sababu yakimpitia mtu mawazo kama hayo, itakuwa anaingia kwenye hatia kubwa sana kabisa. Maana itakuwa hamaliziki hapo, atakwenda kwa Mungu naye vile vile. Aanze kufikiria mambo ya Mungu na kumtia makosa Mungu naye vile vile. Shetani atamwacha akome kwa mitume, atampeleka mpaka kwa huyo Mungu mwenyewe siku moja. Na mwisho ataona kwamba afali nyingine atatena. Mambo yatakuwa tena maziwa yametia maji. Baada Allah. Na vile vile wa minaswaghair. Na manabii wote wamelindwa kutokana na hata madhambi madogo madogo. Alati fiha radhailun. Ambayo madhambi hayo madogo yanaonyesha kudharau amri za Mwenyezi Mungu. Au mna uovu fulani mle. Amma swaghair. Ama kutokana na vijidhambi vidogo vidogo. Alati laisa fiha radhailun. Ambapo vijidhambi hivyo havionyeshi ndani yake mna uovu wowote hata kudharau amri ya Mwenyezi Mungu. Fafiha khilafun baina al-ulama. Katika vijidhambi kama hivyo iko tofauti imepita baina ya maulama wa Kiislamu. Wengine wanasema kwamba inakuwa ni makosa kwa mtume atakafanya hayo, na wengine wamekataa hata vijidhambi hivyo hakuna kwa mtume si makosa. Anapoteleza mtume na kuwa anapita kwenye maktari fulani Mwenyezi Mungu anataka afanye ili liwe ni somo kwa watu wengine. Mwenyezi Mungu anataka asomeshe kwa kule kufanya kitu kama kile mtume wake. Inakuwa hata kwenye madogo madogo hayuko. Wal akbar na wengi katika hao maulama hiyo kitabu zao hizo katika vitabu vidogo vidogo ala annahum ma'sumun min maulama wengi wamesema manabii wamelindwa hata katika vijidhambi vidogo vidogo, hata katika vijidhambi vidogo vidogo ambapo havina kudharau amri ya Mungu. Wengi katika maulama wamesema kwamba na hayo vile vile manabii ma'sumun min hadha al-qaul wa anna hadha min qabil hasanat al-abrar. Na kwamba jambo hili linakuwa ni katika upande wa mema ya watu wema, inakuwa sayyiatu muqarrabina, huenda yakawa ni mabaya katika wale waliokurubishwa kwa Mwenyezi Mungu sana. Kwa watu wengine wa kawaida inakuwa ni jambo jema kufanya hilo, lakini kuna baadhi ya watu ile daraja yao ilivyo kama mitume inakuwa kwa wao ni sayyiatu. Fa innahu li'uluwi qadarihi sallallahu alayhi wa sallam. Kwa sababu kutokana na utukufu wake wa cheo chake bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, kana ma yaqa'u minhu, alikuwa yale ambayo yanatokezea kwake yeye, walau khilafu al-awla, hata kama yamekwenda kinyume na jambo lililo bora zaidi kupanga, yu'tabaru dhanban, uzingatiwa kwa ni dhambi hiyo, bihaqihi, kwa upande wa haki yake yeye, ghaira annahu yakunu maghfuran, isipokuwa dhambi kama hiyo imekuwa ni kusamehewa. Jambo ambalo limekuwa ni kinyume tu na lile lilokuwa bora zaidi, basi kwake mtume wa Mungu inakuwa ni dhambi. Lakini dhambi kama hiyo inaitwa msamaha lahu, kwake yeye la yuakhadhu bihi, achukuliwi kabisa kuingia lawamani kwa dhambi hiyo. Na pia katika faida ya pili tunayopata kwenye hadithi hii ni kwamba hadithi inatuonyesha yajibu an takuna ni'matu, siku zote kwa Muislamu anataka aweke mbele, iwe ni wajibu siwe zile neema au neema japo moja akiipata, sababan li ziyadati shukri, yatakiwa kwa yeye iwe ni sababu ya kuzidisha shukrani zake kwa Mwenyezi Mungu kila akigundua kwamba Mwenyezi Mungu ndiye ameneemesha neema hii. Kwa mfano, amepata uzima kutokana na maradhi aliyokuwa nayo kimsumbua, japo madogo japo mkuu. Ikimpatabu alikuwa jana pengine maji aliyokunywa anayaona machungu, baadaye hayapiti kwenye koo lake. Basi akija akipata nafuu akaanza kuyaonea ladha yale maji, aihisabu kwamba ile ni neema kapewa, na pale pale aanze kushukuru, azidi kumshukuru Mwenyezi Mungu. Huo ni mfano mdogo tu. au pengine mtu kapata kijipromotion katika pahala ambapo yeye ni kwendo sababu ya maisha yake yako pale, aihisabu kwamba ile ni neema Mwenyezi Mungu amempa, basi yeye anatakiwa kila ikitokezea neema anazidi zaidi kumshukuru Mwenyezi Mungu. Hii hadithi inatufundisha hivyo, ndio jawabu ya Mtume alipojibu kwa mimi kupata msamaha huo wa yaliyotangulia kwangu na yajayo, afala uhibbu an akuna abidan shakura. Nishapata neema hiyo, sasa je, mimi sipendi kwamba niwe ni mja mwenye kushukuru? Basi mimi kwa kupata hayo ndo ninazidi shukrani zangu. Basi Mtume alikuwa anasimama kwenye kiyamu laili hatta tatafadhara qadamahu, mpaka inafanya kupasuka pasuka miguu yake nyayoni. Huu ndio mfano kwa Mtume aliyouonyesha katika mujahada, yani yumo kwenye kujitahidi kutafuta raha za Mola wake. Hata yeye vile sikwambii tena tuliojaa kila aina ya madhambi kuanzia makubwa na hata madogo madogo, ila sisi tunatakiwa tuwe tunaonekana wazi wazi kutaka maghfira hayo, kutafuta radhi hizo. Hii hadithi inaonyesha hivyo. Al-Khamis, hadithi ya tano katika kitabu Riyadhus Salihin kwenye babu al-mujahada, عن عائشة أيضا نكتبه بعائشة بلا بلا رضي الله عنها من يذنب ومراضي أنها قالت يقام بيهي بعائشة مثيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكوا مجنب ومن يذنب إذا دخل العشر لنقل لي كومي أحيى الليلة. Basi siku hizo inakuwa Mtume tena hachukulii mzaha, anaufuisha usiku wote mzima kwa ibada. Kama atalala, atalala mapema milango ya saa tatu nne hivi, atapumzika pale, lakini kuanzia milango ya saa sita saba na pale mpaka alfajiri anaunganisha. Atataja katika hadithi ni kumi gani hilo, likiingia Mtume anafuisha usiku mzima. Wa aiqadha ahlahu, na tena sio kwamba anafanya peke yake jambo hilo, anawaamsha na watu wake wa nyumbani, mkewe, wanawe, haya, hakuna kutoka ulenda hapa mpaka asubuhi. Inukeni, tuinuke tumwabudu Mwenyezi Mungu. Sasa zikifika siku hizo, inaonyesha kwamba ziko siku maalum, ile daraja ya malipo inakuwa imezidi zaidi kuliko siku nyingine, ingawa atakiwi Muislamu kwamba amefadhalisha siku maalumu tu kufanya ibada. Hapa Mtume alikuwa anazidisha kidogo zaidi, kule kutuisha ndo jambo lilozidi, lakini Mtume ibada za siku anazo maisha yake. Isikawa mtu anavizia kufanya ibada siku maalum al-ashru ikiingia kumi tu, au siku maalum al-khamisi kwa mke Jumaa tu, iyedo la kiyamu laili, ibada kama hiyo imekuwa marududu, nijizimu ipendi. خير الاعمال ادومها وان قل. Mtume anasema katika riwaya nyingine, bora ya amali ni ile iliyodumishwa milele, japokuwa itakuwa kidogo kidogo inafanywa kidogo, lakini bado. Basi idha dakhala al-ashr, mtume inapoingia kumi hilo, ahya al-laila, huhuisha usiku, wa aiqadha ahlahu, na akawaamsha na watu wake, wajadda, na akawa na bidii, washatta almizara, na akaikaza vizuri shuka yake. Muttafaqun alayhi, hadithi imewafikiwa na Bukhari na Muslim. Walmuradu, sasa anataja ile siku yenyewe kumi, anasema madhumuni ya al-ashru ni al-ashru al-awakhir min Ramadan, min shahri Ramadan, ni kumi la mwisho katika mwezi wa Ramadhani. Ikiingia hilo, Mtume tena anafanya kitu kama unasema kufa au kupona, anaonyesha kutafuta fadhila kwa Mwenyezi Mungu, anaonyesha kutafuta radhi, msamaha wa Mwenyezi Mungu. Yeye ambaye kishasamehewa dhambi zake hata hizo ndogo ndogo ambazo zimetangulia nyuma, na kama zitatokezea nyingine huko mbele, basi kishasamehewa kabisa. Basi hivi ndivyo inavyokuwa. Walmi'dharu, na tamko la mi'dhar pale aliposema shadda al-mi'dhara, al-idhar, al-mi'dharu yani al-idhar, na idhar kushuka, wa huwa kinaya, kuna hapa itakuwa ni kinaya maneno haya katika fani za balagha, ani i'tizalin nisa'i, kusema maneno hayo ni kwamba inaonyesha kwamba anaepukana na wakezi mitandani siku zile. Nyakati hizo tena mpaka alfajiri ni nyakati za kuhangaika mtu kutafuta fadhila za Mwenyezi Mungu, hususan katika kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhani, ambalo kumi lile ndani yake ndio limo hiyo Lailatul Qadr, usiku mtukufu wenye cheo. Basi mtume anahangaika sana kutafuta usiku huo kwa vitendo, umkute usiku huo katika ibada, kwani ibada ya usiku huo mmoja ni sawasawa mtu kwamba kafanya ibada labda miaka 80 na zaidi kwa usiku mmoja. Khairu min alfi shahri, ni bora kuliko miezi elfu, miaka 80 ucheli. Pengine umri wa mtu hakufika, mtume hakufika mpaka 80. Miaka yake duniani kaishi 63 tu, lakini kesha tanguliza ibada ya miaka 80 na 80 na 80 na 80, yani katika siku zote miaka yote ikiingia kumi na mwisho mtume namna kama hiyo, na yeye mwenyewe hakufika miaka 80. Wakila, na bamesema vile vile, almuradu, madhumuni ya kusema shadda al-mi'dhara, bali hiyo ya kuonesha kwamba yeye anajitenga na wakezi siku kile, inasema vile vile tashniru min ibada, maneno yale yanaonyesha kupania kwa ajili ya ibada. Yukalu, wale husema na Waarabu wanachukulia maneno kusema shaddatu li hadha al-amri bi'dhari, nimekaza mimi kwa ajili ya jambo hili shuka yangu, yani nimepania siku baada. Waka huu sheki nzitume sote katara kenda kambini karafuni kwacho maka wakanzwa kwanza kala hasara maka ule kala hivi maka ule, anasema safari hii aramia sana, hatukubali kushinda safari hii. Hai yani tashammartu, nimepania, watafarraktu lahu, na nimeliwekea nafasi hasa na nishughulikia hilo. Sikubali, sikubali, sikubali, safari hii nijue mbivu au bichi. Kwa hivyo yale maneno yanamaanisha hiyo vile vile. Afada alhadith, imetupatia faida hadithi hii. Kwanza, atarghibu fi irtinami alawqat alfadila, mtume hapa anaonesha kwa vitendo pendekezo lake mtume anawatakia wafuasi wake kutumia nyakati zilizokuwa zimetajwa ni fadhila, wasikubali kabisa kuwapita bure, isipokuwa wazitumie bil a'mali salihah, kwa vitendo vilivyokuwa vyema. Ukisikia kuna funga ya Arafa kwa mfano, funga ile mtume anakwambia kwamba faida yake mtu anapata kusamehewa madhambi baina yeye na Mola wake ya mwaka uliopita nyuma na mwaka unaokuja mbele. Kitu kama mtu Muislamu kusikia kipo baina mbili, afanye kitu kinaitwa kufa au kupona, afanyie shuka yake na yeye kwa kupata siku moja hiyo. Yaani ifanye jambo lake lisahihi, liko funga kama yuko hija, na ndani ya funga yake afanye mambo ya kumridhisha Mwenyezi Mungu, kama kuna kutoa sadaka siku ile atoe sana, kama kuna kukagua wagonjwa siku ile yumo ndani ya saumu akagua wagonjwa sana, kama imetokezea mazigo hapa mtaani hivi au yeye yuko mbele kabisa. Kwa sababu mtume aliwauliza masahaba wake siku moja, man minkum al-yawma asbaha sa'iman, hebu sogeeni karibu hapa, kwa njoni baada ya salamu alaykum, nani miongoni mwenu leo masahaba wangu aliamka asubuhi kafunga hapa funga ya sunna na kuzuria? Kwa sababu ingelikuwa funga Ramadhani asingeuliza hivyo mtume, ni wajibu. Ingelikuwa watu wote wamefunga, ilikuwa ni funga ya sunna ile. Maswahaba pale mekaa kimya, watazamana, Lakini kala Abu Bakr al-Siddiq ana ya Rasulullah. Abu Bakr al-Siddiq akasema mimi leo ndo nitafunga. Hivyo. Kisha Mtume akauliza tena, man minkum al-yawma tasaddaqa ala miskini? Nani miongoni mwenu leo katika sadaka kumpa maskini ya Mungu? Watu wa zamani wamechelewa kwa sababu kuna kitu. Fakala Abu Bakr al-Siddiq ana ya Rasulullah. Mimi nitafanya hivyo leo. Hivyo. Mtume akauliza tena, man minkum al-yawma? Aada mariba. Nani miongoni mwenu siku hii leo amekusha mkakuwa mgonjwa? Watu wote kimya. Fakala Abu Bakr al-Siddiq ana ya Rasulullah. Kwa siku moja hiyo, kaamka kafunga, kaamka kachoto sadaka, na kaamka kachoto kwa mgonjwa, kisha Mtume kauliza, man minkum al-yawma ittaba'a janazatan? Nani leo siku hii ameshafuata jeneza kwenda mazikoni? Watu wametazamana, hakuna mwingine. Abu Bakari akasema ana ya Rasulullah. Mtume akayakusanya mambo manne yale, akasema hapambazukiwi Muislamu kwa siku moja kuyafanya haya yote isipokuwa ameingia peponi lazima. Kwa hivyo nikuzitumie nyakati, sikwambii tena itokezee siku ya fadhila. Hiyo ilikuwa ni siku yoyote tu. Mtume kauliza, siku ya fadhila ni siku yoyote tu? Sikwambii tena itokee kauli ya Mtume anaitaja kwamba siku fulani. Kwa mfano, juzi tumepita katika Ashura, siku ya tarehe 10 ya mfunguo nne, ni katika moja ya siku ya fadhila. Siku hiyo Mtume kasema ndio siku aliyokolewa Nabii Musa na Firaun. Siku ile maajabu makubwa yalipatikana ya kupita binadamu katika bahari, bahari ndefu, bahari iliachana, fakana kullu firqin kathawbin adhim. Ikawa kila upande ni kama jabali tu, si maji tena, watu wanakuja kwenye nchi kavu. Si tukio la mzaha lile kwenye Qur'ani. Waislamu watakiwa waihuishe siku ile kumbukumbu yake kwa kuja kwenye siyamu ya sunna. Basi mtu awe anachunga barabara, mfungu wa nne umeingia, anayochunga tarehe 10. Bali Mtume akasema, nimeifunga mimi hii funga tarehe 10 leo katika mwezi huu wa Muharram. Na mwezi wa Muharram ni miongoni mwa miezi minne mitukufu katika miezi 12. Mwenyezi Mungu anasema, inna iddat ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum. Hakika ya idadi ya miezi ndani ya kitabu cha Mungu tokea kuumbwa kwa mbingu na ardhi ni miezi 12, Mwenyezi Mungu amepanga hivyo. Na katika miezi 12 hiyo kuna minne mitukufu Mwenyezi Mungu ameiwekea. Mbali ule wa Ramadhani, utukufu wake umezidi mno kuliko hata hiyo miezi minne mingine. Kwa sababu katika mwezi wa Ramadhani kuna siku moja tu, usiku wake ni kuliko miezi 1000. Miaka 80 na zaidi. Kwa hivyo ina maana kwa fadhila zilizomo kwenye Qur'ani mwezi wa Ramadhani ni kubwa zaidi. Miezi minne ile Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'ani, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu katika miezi minne hiyo mitukufu nafsi zenu kwa kulifanya jambo lolote lilokuwa baya na madhambi. Huenda dhambi zile zikazidishwa kwamba ni nyingi zaidi kwa sababu ya siku zile. Au msidhulumu nafsi zenu kwa kuziwachisha mambo mema msiyafanye. Kwa mfano, imetokezea katika mfunguo nne mtu yuhai mzima, halafu anaambiwa leo ni Ashuraa, apende akajitia pambani, ajali kabisa kama Ashura la nini. Ni siku za fadhila zile. Hadithi hii inaonyesha Mtume nini maana ya kuhuisha kumi la mwisho la Ramadhani. Ziko siku za fadhila ndani yake kumi lile. Mna Lailatul Qadr kumi lile. Hadithi hii inatuonyesha at-targhibu fi ightinam al-awqat al-fadila bil a'mal as-saliha. Ni pendekezo la Mtume katika kutumia nyakati zote za fadhila kwa kutenda amali njema. Hiyo ni faida moja kubwa sana inayopatikana kwenye hadithi hiyo. Ukisikia kwamba kuna siku kadhaa mtume kaitajia, basi naam, ishughulikie. Mtume kasema ninafunga mimi siku hii ya tarehe 10 Muharram, lakini kama nitakuwa hai mwakani, basi nitafunga 9 yake na 10 yake pamoja. Ina maana mtu ajitahidi kufunga katika Ashura ndani ya Muharram 9 na 10, na 9 na 10 yenyewe aitafute ile ambayo Waislamu wanaihesabu. Asija kahesabu hiyo 9 na 10 yake yeye, ataikosa siku yenyewe. Ni ile ambayo inahesabiwa duniani, ni ile ambayo tarehe yake iko pale katika umma al-qura, pale kwenye mama wa miji. Utegesikio pale ngapi leo katika Muharram, ukisikia 9 na 10 itumie. Hadithi hii inahimiza kuzitumia nyakati za fadhila. Kama unavyoona duniani, duniani kuna nyakati fulani fulani zinakuwa ndo za musim hizo, watu wanakuwa hakubali kupita katika siku za musim. Wavuvi wana musim wa bambua na samaki kuwa ni wengi siku hizo, basi siku zile zinakuwa ni siku za musim kwao. Hakubali mtu kulala katule pale, hakubali mtu kufanya uzembe pale, kwa sababu zikimpiga siku zile ndio ameumia. Wafanya biashara mbalimbali wana musim nao vile vile. Wanajua mwezi wa Ramadhani au karibu Ramadhani, watu wanashughulika kutafuta vifaa vya kwa ajili ya sikukuu, kwa ajili ya wao na watoto wao. Basi kila mfanya biashara pale anajitahidi kuweka mali iliyo nzuri zaidi na kuvutia na hivi na hivi, ili zikimpiga siku zile, ina maana kwamba ndio kana kasara kaangamia. Na kadhalika washoni wa nguo ndio vile vile, kuna musim maalum wanakuwa wanashona zaidi, alimradi hata fanyaji kazi na ofisini kuna nyakati wanapewa overtime. Inapokuja ile watu wote nakuwa mie mie mie mie, kila mmoja anataka apate yeye siku zile, wanagombana kwa sababu anajua ni pato gani linapatikana katika overtime. Na katika dini vile vile kuna baadhi ya siku zinakuwa siku za fadhila. Ukiambiwa siku hii ni fadhila au wakati huu ni wakati wa fadhila, Mwenyezi Mungu ameweka kila siku ina wakati wa fadhila, yani ikitimia athuluthul akhir min al-layl ni wakati wa fadhila vile vile. Usio ngojea mwaka mara moja katika Arafa na Ashura, basi kwa ndo basi Mwenyezi Mungu ametuwekea, yanzilu rabbuna kulla laylatin hina yabqa athuluthul akhir min al-layl. Mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ateremka ardhi katika dunia, kila usiku inapobakia thuluthi ya mwisho pale, anawatizama waja wake, man yasaluni fa uhtiyahu, yuko wapi yule anaoniomba haja nimpe sasa hivi? Ah, watu wote wako kama denda. Man yastaghfiruni, kama kafanya mambo mpaka amekata tamaa, atamehewa mimi. Lakini kama atainuka wakati ule, Mwenyezi Mungu anauliza, yuko wapi anaoniomba msamaha? Taghfira lahu, nipate kumsamehe yeye. Ah, basi baya. Wakati ule tukisoka taabani, kacheza karata usiku wote, saa 8 ndo kajifia kibandani kwake kalala. Kwa hivyo thuluthi laili al-akhir inampitia katika hali ya kuchoka sana, hawezi kuipata, kana hasara. Ni wakati huo Mwenyezi Mungu ameweka kila siku, kila siku. Kwa hivyo hadithi inaonyesha at-targhib fi ihtinam al-awqat al-fadila, pendekezo kwa Muislam katika kuzitumia vyema nyakati za fadhila, bil a'mal as-saliha, kwa kutenda mambo mema. Na pia faida ya pili vile vile, wa yustahabu ihya al-layl, inapendekezwa hapa mtu kuhuisha usiku kwa ibada fi Ramadhan, katika mwezi wa Ramadhan. Wala siyama na khasa al-ashru al-akhiru minhu lilikum la mwisho, kama mtume kwa kufanya ni mwezi mzima. Kwa hakika ni siku za ibada zile, shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an, Mwenyezi Mungu hataji maneno yale kwenye Qur'an isipokuwa anatuonyesha hasa kwamba hizi ni siku za fadhila sana. Qur'an utakayoisoma mwezi ule ni tofauti kabisa na Qur'an unayosoma siku nyingine. Ibada ya fardhi katika mwezi ule inakuwa kama fardhi 70. na ibada ya sunna ilivyo kama ni fardhi. Na kama si ule special. Fardhi yake ni kama mara 70 na sunna yake ni kama fardhi mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo mwezi mzima mtu yeye hasa wakati wa usiku anajitahidi kufanya ibada katika kuhoja usiku, hususan zikibaki siku zile 10 za mwisho. Athalis, tunakwenda kwenye hadithi ya sita katika babu al-mujahada. An Abi Huraira radhiyallahu anhu, kutokana na Abi Huraira Mwenyezi Mungu amwiradhi, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. Mtume amesema مؤمن aliyekuwa قوي. قال القرطبي, amesema mufassir Qur'an ibn Qurtubi rahimahullah, huwa قوي البدن والنفس. قوي awe ni madhubuti hapa, kwa maana ana nguvu za kiwiliwili na nafsi pamoja, ama mwili mtupu kuwa na nguvu au kitu cheti na nafsi yake vile vile, hiyo madhubuti barabara, haichezewi na shetani kwa urahisi, na vile vile mwili wake usiwe kifetefete, awe ni Muislamu ambaye akisimama katika ibada kama vizuri sana, hatoki upuzi upuzi, hanyong'onyei, anaionea raha ibada kiasi ambacho yuko mzima, hizi physical fitness yake madhubuti kabisa, akipata anakula vizuri, anakula vyakula vyenye rutuba, ili nia yake ni kwamba niwe mzima kumtumikia Mwenyezi Mungu, na kula kwa ajili ya kumtumikia Mwenyezi Mungu, na sio kwamba nakula kwa ajili ya kuishi tu na kustarehe tu. Iwe Muislamu unapopata riziki ya halali, iwe inakupitikia nia njema ndani ya chakula kile, kwamba inshallah mambo yangu safari itakuwa mazuri, pato langu alhamdulillah karibu najijenga, natafuta kila aina ya vegetable kwa sababu kiamu leo changu katika miezi iliyopita ilikuwa si barabara, hali yangu naumauma, pato langu limeanguka, rakaa zangu zilikuwa tena za kimbia, nikisimama taadani, lakini sasa mambo yashakaa vizuri, naanza kupiga supu barabara ili niweze kusimama kwa Mwenyezi Mungu sawasawa. Kila unapopata neema basi iwe kwa Mwenyezi Mungu, unamweka mbele kwanza mwanzo. Hii kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, hii kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na nguo hii kama nitakaa kwenye swala itapendeza zaidi, hii nitaivaa mimi hii kwa ajili ya kuswali, namna kama hiyo. المؤمن القوي كما قرطبي قوي البدن والنفس, او المؤمن المنسما mwenye nguvu wa kiwiliwili na nafsi yake vile vile, alladhi yasluhu lilqiyam, nguvu ambazo zitamfanya yeye aweze kusimama, biwadhi fil ibadati, katika kutekeleza nyadhifa mbalimbali za ibada, min alhaji, kuanzia hija, yataka uzima, yataka mtu awe mzima kukabiliana na vikumbo vya hija, pahala pa watu kufika mpaka mamilioni zinasara taifa, watu wako tabia mbalimbali, makabila mbalimbali, wana nguvu na namna mbalimbali, unapambana na mitwana mizima kabisa imeshiba mirefu ya Nigeria. Kama si mzima inakutupa chini tu bwana. Na ukikosea stepu kidogo tu ukisema unaanguka chini ndio umekwisha. Na kana kile mbali hapo hapo ndio mauti yako kubwa. Taka mtu awe mzima jadidi, ibada za Mwenyezi Mungu taka mtu awe mzima. Na kila mtu akiwa mzima wa mwili, halafu nafsi yake vile vile ni madhubuti sana, basi kwa Mwenyezi Mungu anapendwa zaidi kuliko ile muumini dhaifu wa kiwiliwili, nafsi yake vile dhaifu, akitembelewa na shetani kidogo tu mara moja kwa kinyuma, mara kaingia katika matamanio, Mwenyezi Mungu anampenda zaidi muumini aliyokuwa kwa wingi. Basi nguvu hizi ziwe katika kutekeleza nyadhifa za ibada, min alhaji wasawmi, kuanzia hija na funga, hiyo funga ndio vile vile yataka uzima vile vile. Mtu aliyokuwa si mzima wa mwili haiwezi funga, na aliyokuwa si mzima wa nafsi vile vile funga ni kitu kigumu sana, maana inabidi macho atizame masikio, asikie mdomo, nao vile vile utamke asiyofaa, yataka nguvu ya nafsi katika ibada ya funga vile vile. Wal amri bil ma'ruf, na jambo jingine ni kuamrisha wema. Wan nahyi anil munkar, na kukataza maovu, yataka mtu shoti awe mzima sana, afya awe nayo nzuri kabisa, kuweza kukabili miaka inakwenda kumi mfululizo, mtu anazungumza anafikisha juma Mwenyezi Mungu miaka kumi au zaidi, sio sababu. Yataka uzima sana, na Mwenyezi Mungu awe anamuomba hata unipe uzima niweze kusimamia kwa hili sawa sawa. Na kama kuna hali kidogo hivi dhaifu dhaifu, unaona mambo yanaanza kukwaya kwaya, ile kilma inakosekana, watu hawapati faida, na mtaala kakishakuwa hapa sehemu kitu tu kabisa, ikishakosekana katika ardhi ya Mwenyezi Mungu kwamba hakuna wasemao mazuri, hakuna watakazao mabaya, ndio kumekwisha tena. Kwa hivyo kama watoka kuwepo wasemaji, atakao wana nguvu ya mwili kwanza, na wana nguvu ya nafsi vile vile. Adhan ya Isha. Hiyo ilikuwa tafsiri ya Imam Al-Qurtubi alipokuwa na tafsiri ile kawiyu yenyewe, nini hasa limekusudiwa pale. Wa dhaif akasema, na dhaif aksu, inakuwa ni opposite, ni kinyume na tafsiri iliyotoa. Yani mu'min dhaif anakuwa ni yule ambaye mnyonge mnyonge, pengine ana dhana ya kwamba uwalii ni kuto kula vizuri, kwa hivyo anaacha kula vile vyakula hasa vya kumjenga mwili wake, anajitaabisha taabisha, anajidhikisha dhikisha mpaka inakuwa iko taabani kiasi ambacho sasa kuifanya kazi ya Mwenyezi Mungu inakuwa dhiki, sauti ya kuitangazia dini ya Mwenyezi Mungu hana tena, akizungumza mawili matatu anakuwa taabani, anataka kuanguka, akisimama kwenye sala haiwezi kaka kitako, pengine misaisho na yeye mwenyewe kafahamu vibaya ile dini yenyewe, au yuko dhaifu kwenye nafsi, pengine ana nguvu za mwili barabara shababi kabisa, lakini nafsi yake dhaifu kabisa, ana weakness kwamba shetani akimtembelea akiwa kijini au binadamu ni mwepesi kabisa kumchukua. Hiyo inakuwa ni kinyume na ile nguvu iliyotakiwa. Wa fi kulli khairin, lakini Mtume katika hali kanaendelea, kwa wote hawa iko kheri. Almu'minu alqawiyyu khairun, kwanza anasema ya kwamba mu'mini mwenye nguvu ni bora zaidi, wa ahabbu ila Allah, na amekuwa ni kipenzi zaidi kwa Mwenyezi Mungu, baina almu'mini dhaif, kuliko yule mu'min aliyokuwa dhaif. Wa fi kulli khair, na kwa wote kuna khairi. Kwa nini kuna khairi kwa wote? Naam, lishtiraki ma bi asli imani, kwa kule kushirikiana wote wawili hawa na ule msingi wa imani wanao, yule mu'min dhaif na yule mu'min qawi, asili ya ule msingi wa imani ilipo kwa wote. Kwa hivyo kila mmoja pale na khairi zake, lakini yupi bora? Mmoja kamili mzima, yule ambaye yuko kawi katika mwili wake na kwenye nafsi yake, amemshinda kidogo yule ambaye amekuwa dhaifu katika mambo hayo. Lakini watu wa mtu na kheri yao, kwa sababu wanayo ile kitu cha asili cha msingi cha imani wanacho. Vyovyote vile itakavyokuwa, yule ambaye kamwamini Mwenyezi Mungu tofauti na kafiri. Kwa hivyo kwa wote hawa iko kheri. Wa fi kulli khair, Mtume akaendelea akasema, ihris ala ma yanfa'uka, siku zote Muislamu jihimize kulifanya jambo ambalo litakunufaisha. Jiulize kabla ya kutenda, jiulize kabla ya kusema, jambo hili lina faida na mimi katika dini yangu, lina faida na mimi kuhusiana na maisha yangu, na litakuwa na faida na mimi huko nako akhera. Alafu ukigundua kwamba iko faida, ingia ingia. Lakini utipojiuliza na ukapekecha ukaona, nimeona mengi, nimeishi kiasi cha umri wangu, nimeona mengi, jambo hili kwanza katika upande wa dini mimi nitakwenda kuangamia vibaya. Ile nafasi nilionayo ya kusoma au kusomesha sitakuwa nayo tena. Mfano tu, jambo hili kaniharibia ile insafu niliokuwa nayo kwa watu majirani, huende ikakorogeka. Jambo hili lina mambo ya matusi kutukia na watu, halifai katika maisha yangu. Na jambo hili je, kwa upande wa akhira yangu likoje? Ukijiuliza hapo, ukipata tik kwamba iko faida, basi nenda. Na kama ukiambiwa kwamba hakuna faida, basi toka upesi. Mtume anasema ihris ala ma yanfa'uka, siku zote muislamu usipoteze wakati wako bure katika maisha ya dunia. Jihimize ulikabili jambo ambalo na manufaa na wewe. Usikae pahala ukapoteza muda wako mrefu kutwa nzima, kumbe huna faida yoyote unapata pale. Ngoma ya watu walikuwa warusi sini, watu wako pale wanawake wanacheza, utakaa pitako Mtwana kutwa nzima kama wanawake wakicheza ngoma. Na ukiondoka pale, pengine sala zako zimepotea vipindi. Nyumbani watoto pengine walikuwa na shida na wewe, chakula ghasi ya nini, na halafu usingizi mzito utakuwa nao kucha, umekesha mna kama hiyo, kazini kwa watu. Alimradi jitizamie kila ulifanyalo, ihris ala ma yanfa'uka, jihimize kulitenda jambo ambalo litakufaisha wewe. Na halafu wakati unajihimiza, usiwe na tabia ya kujitosheleza nafsi yako kwamba kutokana na nguvu ulizonazo, ilmu ulionayo, uwezo ulionao. Hapana wasiwasi, siku zote kuwa na tadharrua. Wastain billahi, taka msaada kwa Mwenyezi Mungu katika jambo lako lolote ulifanya, weka Mwenyezi Mungu mbele, kwa sababu sababu zako zote ulizonazo haziwezi kufanya kazi kama Mwenyezi Mungu kuingia kati. Sababu unazo kweli, miguu mikono ya kuendea, mikono kukamatia, mdomo wa kusemea, akili yako, lakini sababu hizi zote huenda zisifanye kazi kama Mwenyezi Mungu hataki. Kama Mwenyezi Mungu hataki mguu huu inui, kama Mwenyezi Mungu hataki ulimi wako huwezi kutamka chochote, kama Mwenyezi Mungu hataki vile vile akili yako anaweza kuifanya kuliko ya mnyama, na ile elimu yako yote ikawa puzi mtupu. Unatenda mambo yako ya kukupatia faida wewe, usimsahau Mwenyezi Mungu. Wastain billahi, taka msaada kwa Mwenyezi Mungu kwa yote unayopata. Wala taajil, na wala usifanye ajizi, na wala usifanye unyonge, na wala usifanye ulegevu, na wala usichelewechelewe katika mambo ambayo yana faida na wewe. Wala taajil, la tufarrik fi talabi ma yanfa'uk. Taajiz wanaifasiri la tufarrik, usipuuze, usiwache, fi talabi ma yanfa'uk, katika kutafuta mambo ya kukufaisha wewe. Usifanye kwamba haikuni kuhusu kitu, madhali lile jambo litakunufaisha. Kwa mfano ilmu ndio itakufanya kujua namna ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, ndicho kufanya kujua kila kitu. Kwa hivyo la taajiz, usidharau, itabidi uhangaike, upoteze wakati, usikilize watu wanasema nini, leo kuna nini pale, hadithi za Mtume, hebu kaa usikilize Mtume huyo anasema nini, leo kuna nini pale, tafsiri ya Qur'an, hebu kaa kidogo, hii Qur'an hasa kwani inazungumza nini. Lolote ambalo wewe unalihitaji ili upate manufaa, la tufarriq, bi maana la taajiz, wala usipuuze, usifanye usembe. Wa in asabaka shay'un, na endapo litakufika jambo katika juhudi zako unaofanya hivi, utakufika jambo ambalo ni baya, pengine umeharibikiwa, fala takun, tahadhari mja usije ukasema lau anni fa'amtu kana kadha wa kadha, laitani mimi ningefanya kitu fulani, basi ingekuwa hivi na hivi na hivi, na siki nitokezea yote haya, yote haya yamesababishwa na fulani na hivi na hivi, nitafanya hivi mimi, laiti ningefanya hivi isingelikuwa hivi. Usije ukasema لو أني فعلت لقيتي مني من جفلة كذا كذا كان كذا وكذا إنجليك وهبنا جيك ولكن قل لكن دائما كون إتكادي يكسيما فأوليبنا كمويو قدر الله أمبو يوتي أمكاليري من يوم يزنقوم يومبا وما شاء فعل ما أليلو بتاكا ليلو كاليفانيا منك siwezi kuingilia kati mimi na mataka ya Mwenyezi Mungu. Maharibiko yalotokezea, ajali iliyokupata, lolote lile la hasara, sema kwamba qadara Allah. Amekadiria Mwenyezi Mungu wa mashaa faala, yani mambo yale yako nje na uwezo wako. Ukufanya uzembe wowote. Wewe umetekeleza wajibu wako wote. Umepita katika njia na sababu zote kama zilivyo kisheria. Khalafu kaona hukufanikiwa. Mambo yameharibika. Sema qadara Allahu. Amekadiria Mwenyezi Mungu wa mashaa faala, na lile ambalo ametaka Mwenyezi Mungu ndilo amelifanya. Fa inna lau, kwa ni hakika tamko hili la lau, lau, lau ningefanya hivi, ingekuwa hivi hivi hivi. Fa inna lau, hii kalimata lau, taftahu amala shaitani, siku zote huwa inafungua kitendo cha shaitani ilisi. Ndiyo pale unaanza kuingia makosani kidogo kidogo. Utaanza kuwatuhumu watu kwamba pengine wao ndio wamesababisha mambo hayo, na halafu shetani atakuingizia katika moyo wako itikadi ya uchawi, ni kwamba umefanyiwa, ni kwamba umerogwa, ni kwamba si bure, si Mungu mtupu, na mkono wa mtu umo nao vile vile. Fa inna lau, kwani ukianza kutia tamko la lao, taftahu amala shaitani, inafungua kitendo cha shetani. Siku zote qadara Allahu, amekadiria Mwenyezi Mungu wa mashaa faala, na lile ambalo Mwenyezi Mungu ametaka amelifanya. Fa inna lao, kwani tamko la lao, taftahu amala shaitani, ufungua kitendo cha shetani. Hadithi hii rawahu Muslim, ameisimulia Imam Muslim. Na aliposema tafta amala shaitani, ai, wathawisahu, inafungua ule wasiwasi wake shaitani. Ukishaanza kutia lau, unajitia ugonjwa wa wasiwasi sasa. Na huo wasiwasi, almuftiyatu ila alkhusran, unapelekea mtu kuingia kwenye hasara lazima. Huo wasiwasi ukishakoza barabara moyoni, basi kesha binadamu, imani yake yote inafunika funika. Inakuwa ni mtu ambaye anatia dhana mbaya mbaya tu kwenye moyo wake. Na inaondoka imani kwa Mwenyezi Mungu, inakwenda kwenye imani ya vitu vingine kabisa. Afada alhadith, imefidisha hadithi hii. Innal quwwata wadh-dha'f. Hakika ya nguvu na ule unyonge tuliotaja mwanzo wa hadithi, inma huwa binisbati limujahadati an-nafsi walmuhafadhati 'ala at-ta'ah. Mnasaba wake pale panazungumzwa juu ya kujitahidi nafsi kupigana nayo vita na kuihifadhi juu ya utiifu kwa Mwenyezi Mungu. Na hapa kusudiwa pale maguvu yenyewe iwe mtu ana nguvu kiasi kadhaa kadhaa za kuinua labda mavyuma na hivi na hivi, na anaweza akawa na maguvu yote hayo na akawa ni dhaifu kwa nafsi yake, kawa hana maana vile vile. Wa fini ma yanfa'u an-nasa, na vile vile nguvu ile imetoka pale ni kutekeleza au kuyatenda mambo ambayo yatayowafaa watu, wa daf'i shari anhum, na kuwaondolea shari wao. Nguvu zile kama unazo za kuwapatia manufaa na kuondolea shari, ndio nguvu ambazo tunatakiwa uwe nazo uzifanye. Jambo la pili katika hadithi hii tunapata faida, yajibu ala al-insani, ni wajibu juu ya mwanadamu, an yahrisu ala ma fihi mafduhu, daima ajihimize katika jambo ambalo ndani yake imo manufaa yake. Min amri dini, na aweke mwanzo kwanza kabisa jambo la dini yake mbele wa dunia, na halafu aikane maisha yake ya dunia vile vile, halafu vile vile aikane akhira vile vile. Bihaithu yasunu dinuhu, kwa hali ambayo jambo lile akilifanya itabaki madhubuti, dini yake imelindwa haiharibiki. Wa iyaluhu, na kwa upande wa dunia watoto wake vile vile hawataharibikiwa. na jambo lingine wa makarimu akhlaqihi, na ule utukufu wa tabia zake vile vile hazitopotea. Basi alifanya hivyo. Wa an yasta'ina ala dhalika billahi, na kama dalili